בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות ברכת השחר, המשך של הלכה ה', מאות סמכתת, הקלטה מספר 4. אות סמכתת, הלכות תפילה. וזה בחינת תפילה, כי עיקר בחינת תפילה הוא התגלות הרצון, בחינת ואני תפילתי לך השם עת רצון, בחינת בעת רצון הניתיך וכו', בחינת טיול לרצון, אמרי פי וכו'. וזה בחינת סמיכות גאולה לתפילה שנלמד מפסוק זה, יהיו לרצון, אמרי פי וכו', השם צורי וגואלי. ונשמח לזה יענך השם ביום צרה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי זהו בחינת פדיון הנ"ל, כי כן דרך הצדיקים האמיתיים היודעים לעשות פדיון, שמתחילה עושים פדיון על פי כוונותיהם הקדושות, שעל ידי זה ממתיקים כל הדינים, שבכל ה-24 בתי דין, ממשיכים נערת הרצון שעל ידי זה עיקר הפדיון כנ"ל. ואחר כך הם מתפעלים תפילתם שצריכים על זה החולה וכיוצא כמובע בכל הפדיונות מובעים בספרים קדושים. וכן הוא בכלליות סדר התפילה שבתחילה על ידי קריאת שמר ברכותיה עולים עד רצון העליון וממשיכים נערת הרצון וכנ"ל. ועל ידי זה נעשה בחינת פדיון בחינת המתקת הדינים. שזה עיקר תיקון כל סדר התפילה בקורבנות ופסוקי דזימה וקריאת שמר ברכותיה. שהכל הוא להמתיק כל הדינים ולהעיר הרצון עד שמגיעים לברכת אמת ויציב, שהוא בחינת ברכת הגאולה, כמו שמסיימים גאל ישראל, היינו בחינת פדיון הנ"ל, בחינת פדות וגאולה. ועל כן באמת נבואר בכוונות שבברכת אמת ויציב עולים עד להיכל הרצון, כי שם עיקר הגאולה והפדיון הנ"ל, ותכף ומיד צריכים לסמוך גאולה לתפילה, כי תכף אחר בחינת הפדיון שהמתיקו כל הדינים, ועלו בהיכל הרצון צריכים תכף להתפלל. ככן דרך הפדיון וכנ"ל. ואז על ידי התפילה אז די כעיקר התגלות הרצון בשלמות נפלא, כי כל רצונו ידבח בבריאת עולמו ובהנהגת וקיום העולם שמנהיג ומקיים העולם ברצונו, הכל הוא בשביל זה, בשביל לגלות נוראות קדושת תפילות ישראל, כי השם ידבח ברא את כל העולם ומלואו רק בשביל ישראל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה פעמים אין מספר. והעיקר בשביל שיהיו ישראל צדיקים שיהיו מושלים בעולמו ויניגו את כל העולם כרצונם. והעיקר על ידי תפילה, שיהיה להם כוח על ידי תפילה לשנות כל מערכת השמיים ולשנות כל סדר הטבע שהשם יתברך מנהיג ברצונו. הכל יכולים לשנות ברצונם על ידי תפילתם. כי אף על פי שגם סדר הטבע בעצמה השם יתברך מנהיג ברצונו, אבל אף על פי כן אין מתגלה וניכר אלא אין כל התגלות הרצון. אבל כשישראל מתפללים, ומשנים הטבע כרצונם, בזה רואים הכל שאין שום טבע, רק הכל מתנהג ברצונו ידבח, ומסר הכל לישראל ולצדיקיו שיניגו העולם כרצונם על ידי תפילתם, שעל ידי זה משנים הטבע כמו שראינו על ידי משה רבנו עליו השלום שקרא את הים והוריד את המן, וכן בצדיקים שאחריו שהעמיד יהושע את החמה, ואליהו ואלישע ודניאל וחנניה מישאל ועזריה וכו' וכו'. וכן בכל הצדיקים שאחריהם שעשו מופתים נוראים ועצומים מאוד ושינו את הטבע על ידי תפילתם. ועל כן על ידי התפילה עיקר התגלות הרצון לכל באי עולם. וזה בחינת תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיבקע לישראל וכו'. שנדחקו מאוד המפרשים על פי שכל בפירוש אגדות אלו. אבל באמת הדבר כפשוטו שהשם יתברך ברא את העולם שיתנהג ברצונו בטבע הזאת. כי באמת הטבע בעצמו הוא רצונו, אבל הזהיר את הנהגת הטבע וכל המלאכים הממונים על הנהגת העולם בטבע הזאת, שתכף כשיתפללו ישראל וירצו לשנות הטבע הם מוכרחים לעשות כרצונם, להפוך מים ליבשה ולהעמיד החמה, ושלא יהיה כוח לאש לשרוף ולעריות ידרוס וכו'. ומחמת שאלו הניסים נפלאים כבר נעשו, הזכירו אלו הניסים. ובאמת כן הוא בכל דור, שיש כוח לכל הצדיקים אמיתיים בכל דור ודור לשנות הטבע בתפילתם כרצונם. כי כן התנה הקדוש ברוך הוא עם המלאכים מנהיגי הטבע וכנ"ל. עין. וזה בחינת מה שהיית בכוונות, שבתחילת התפילה נכנסים בהיכל קודשי קודשים. כי הרצון הוא בחינת קודש, כמו שכתוב על פסוק מקרא קודש וכולי אין שם. היינו שמגלים שהכל מתנהג רק ברצונו, ואין שום טבע כלל, כי גם הטבע מתנהגת ברצונו, זה בחינת קודש, כי זה עיקר קדושתו ידבח. כשמגלין האמונה הקדושה שהכל ברצונו ידבח לבד. אבל כשישראל עומדים להתפלל ומבטלין הטבע, שאז נתגלה ביותר שהכל ברצונו ידבח, שברא ומקיים ומנהיג העולם בשביל ישראל, שיש להם כוח בתפילתן לעשות רצונו כרצונם, אז נתגלה קדושתו ביותר בבחינת קודש קודשים, בבחינת תוספת קדושה על קדושה. כי זה עיקר התגלות קדושתו יתברך, כשרואין הכל כוח תפילת ישראל שהם כתר השם יתברך, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וכמו שכתוב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שעיקר קדושתו יתברך עם תפילות ותהילות ישראל, ועל כן נקרא זה ההיכל של התחלת התפילה, קודשי קודשים. עין א', ועל כן עיקר סדר הקדושה אומרים בשעת התפילה, דהיינו כשחוזרים התפילה בעשרה, והיא חשובה מקדושה שביוצר, שגם היחיד אומרה ונקראת קדושה דמיושב. כי קדושה שביוצר היא בחינת שמספרים סדר הקדושה שמלאכים שמקדישים שמו יתברך בהמה ובהירה, ומגלים שהוא יתברך מנהיג עולמות ברצונו יתברך, כמו שאומרים קדוש קדוש קדוש וכו', ותרגומו קדיש בשמי מרומה וכו', קדיש על ערה וכו'. היינו שקדושתו למעלה ולמטה, כי הוא יתברך מנהיג הכל כרצונו, שזה עיקר הקדושה, בחינת מקרא קודש הנ"ל. וזה בחינת שלוש פעמים קדוש כנגד שלוש רגלים מקראי קודש וכנ"ל. אבל הקדושה שבתפילה גבוה יותר ויותר, ואין אומרים אותה אלא בעשרה. כי קדושה שבתפילה זה בחינת התגלות קדושתו שמתגלה על ידי תפילות ישראל, שיש להם כוח לשנות הטבע המתנהגת ברצונו ולעשות רצונו כרצונם, שזה עיקר קדושתו בחינת ואתה קדוש שב תהילות ישראל וכנ"ל. ועל כן זאת הקדושה שבתפילה גבוה יותר וכנ"ל. ועל כן בקדושה שביוצר אין אומרים ימלוך השם לעולם וכו'. רק בקדושה שבתפילה אומרים ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור וכו'. כי עיקר התגלות מלכותו יתברך לעולם לדור ודור נצח על ידי תפילות ישראל. והעיקר יתגלה כשאשרי שכינתו בציון, בחינת אלוקייך ציון. כי אז יראו הכל גדולת ישראל שהם מנהיגים העולם בתפילתם כרצונם. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עתידין צדיקים שיחיו מתים וכו'. ועל כן אין מזכירים פסוק זה ימלוך בקדושת יוצר שהוא בחינת קדושת המלאכים, רק בקדושה שאומרים בתפילה. כי עיקר התגלות מלכותו יתברך לעולם לדור ודור לנצח היא על ידי תפילת ישראל שהוא עיקר שלמות הקדושה, בחינת קודשי קודשים וכנ"ל. וזה בחינת מה שמזכירים השלושה אבות בתפילה אברהם, יצחק ויעקב, כי הם בחינת הזקנים שבקדושה שמקשרים כל הרצונות לשורש הרצון. כי כל האבות נקראים זקנים, כמו שכתוב, ואברהם זקן בא וכו', וכן ביצחק ויעקב, כמובן במדרש. ועל כן הם שלושה אבות, שלושה זקנים קדושים, שכלולים מכל הזקנים דקדושה, כנגד שלוש רגלים שמגלים הרצון בבחינת מקרא קודש כנ"ל. כי הרגלים הם בחינת שלושה אבות שמובה. עין ב', וזה בחינת מעשה בלק ובילם, כי בלק ובילם הם בחינת חיות רעות הנ"ל, ומצח הנחש הנ"ל, שרוצים להתגבר בכל פעם כנגד ישראל עם קדוש, אל שהם חזקים באמונת הרצון. ויניקתם ומזקני הדור שאין בהם שלמות, שעל ידי אלו הזקנים שאין בהם שלמות באו כל הקלקולים וכל הפגמים שפגמו ישראל בשמו ידבח, על ידי העשר ניסיונות שניסו אותו במדבר, וכמובן לאל קצת מזה. כי בלק הוא בחינת החיות רעות הדורסים וטרופים וכו' שהם חכמי הטבע, ובלעם הוא בחינת שורש חוכמת הטבע בעצמו, בחינת מצח הנחש בעצמו. כי מבואר שם בסוף התורה הנ"ל שמצח הנחש הוא בחינת רשע ירא וכו'. ומי שמסתכל על ההולכים בדרכי המרחקרים בזמנים הללו, שרובם ככולם הם פורקי עול תורה והמצוות כמפורסם, אבל גם בהם יש למראה עיניים כמו שני מינים. כי יש הרבה אפיקורסים שהולכים בדרך זה, והכל רואים שהם פורקי עול, והולכים עם מזונות ונשים נוכריות לטייל וכו', ובבתי תרתראות וקרקסאות שלהם ומחללים שבת ויום טוב. ואף על פי כן, כל דבריהם הם רק שאומרים שרוצים להדריך את ישראל בדרך האמת. ודיבור אמת אינו זז מפיהם, והאמת שלהם רב מאוד, שאומרים בכל פעם שחפצים רק באמת, כידוע לכל המבית קצת בספריהם ובכורחיהם הרעים שהם מפיצים עתה בישראל. שומר עמו ישראל עד ישמרנו ואת זרנו מהם. אבל אם לא היה אל אלו לבד, היה אפשר אף על פי כן לשבר שיניהם ולהראות לכל שקרותם ופחזותם. אבל גם נמצאים מעט ביניהם שהם בבחינת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, שהם פיקחים להרע יותר, שמראים עצמם כקשרים וכאילו אינם חפצים בתואבות הרעות של תלמידיהם. אף על פי שבאמת הכל בא על ידי לימודיהם הרעים, והם מכניסים חקירות וסברות רעות של חוכמת הטבע הפך דרכי התורה האמיתיים, ומראים עצמם כמדברים בתמימות ובהירה בשביל האמת, וכל דבריהם בוטים כמדקירות חרב, כי מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ומהפכים דברי אלוקים חיים לסברות בדויות ומזויפות שלהם וכו'. כידוע כל זה לבקיעים בהם קצת, ואלו הכופרים הם מבחינת מצח הנעל וכנעל. ובאמת הם, גם הם, כבר טימאו את עצמן בכל התועבות רעות, בזנות וכו'. כי רובם היו בחורים עד 30-40 שנה ועשו מה שעשו, רק שהם צבועים והסתירו תועבות שלהם. וזה בחינת בלק ובילם, כי בלק דרשו אבותינו זכרונם לברכה, שבא ללוק דמן של ישראל. וזה בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים שבאים לדרוס ולטרוף ולשפוך דמם. שזהו בחינת המסיתים והמדיחים הנ"ל שהולכים בדרכי תועבותיהם בניוף וכל התאוות רעות, ואף על פי כן אומרים דבריהם וחוכמותיהם הרעים ומוכיחים ללך בדרכיהם וכו'. וזה ידוע שכל התאוות, בפרט תאווה הכללית, באה על ידי אחירת הדמים. על כן הם בבחינת בלק שבללוק דמם של ישראל להשחית דמיהם חס ושלום על ידי ריבוי תועבותיהם, ומלבישים עצמם בחוכמות של אבל ללמוד בדרכיהם וכו'. וכאשר הוכיח סופם על תחילתם, שהפקיר בנותיו לזנות בשביל להטות את ישראל, היינו כנ"ל. כי בלק היה מלך, וכל המלכים בסתרא אחרא הם בחינת חיות רעות, כמבואר בדניאל וזכריה וכו'. נמצא שבלק הוא בחינת החיות רעות שהם חכמי הטבע הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו. אבל כל כוח בלק הוא מבלעם הרשע, שהוא בחינת שורש חוכמת הטבע, בחינת מצח הנחש הנ"ל, שהוא בחינת רשע ירא, שהראה את עצמו כצדיק ופרוש ולא רדף אחר הזנות. ובאמת היה מיוס תועבותיו יותר מכולם, כי בצנעה עשה מעשה אישות עם אתונו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק העסקן הסכנתי. וכן נמצאים גם מתי רשעים כאלה בראשי הכיתות שלהם, וברובם נודע אחר כך לכל דרכיהם ומעשיהם הרעים. וכניכר מתוך ספריהם ודעותיהם הרעות שהם חותרים לסתור חס ושלום כל דרכי התורה והאמונה הקדושה. וכל זה הוא בחינת בלעם, שהוא בחינת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, שאינו מראה ומגלה רשעותיו לחוץ, רק הוא מסית ומפתה ומדיח בסברותיו הרעים, כאילו כוונתו אל האמת. והוא קליפה חזקה כל כך עד שקשה מאוד מאוד לסתור דעותיו וסברותיו המזויפות. כי כל מה שמגלים נפלאות ונוראות בתורה בחוכמות אמיתיות ובשכליות דקים ונפלאים, בחריפות ובקיות והתגלות נסתרות נשגבות, שאי אפשר בשום שכל אנושי להשיגם כי אם על ידי שפע אלוקי וכו', על כולם הוא חותר לסתור ולכפור בכל בדרכי סברותיו המזויפות, ועל כן נקרא בלעם שרוצה לבלוע ולהעלים ולהסתיר הכל. וזהו שהיית בדבריו זל שבלעם הוא בקליפה כנגד כל התורה שניתנה על ידי משה רבנו, כי הבית כנגד הבית דבראשית שהוא התחלת התורה, והלמד כנגד סוף התורה שמסיימת בלמד, והעין כנגד 70 פנים של התורה, והמם כנגד 40 יום שניתנה בהם התורה, כמו שכתוב בתורה, בקרוב עלי מרעים וכו'. היינו שהיא קליפה טמאה כל כך שרוצה להסתיר ולהעלים נפלאות נוראות ונשגבות כאלה שמבוארים בהתגלי ובהתקעסה בכל התורה כולה, מן בית דבראשית עד למד של עיני כל ישראל, אשר כל רואה ישתומם ויעמוד מרעיד, כי הכל רואים ומבינים, כל מי שיש לו כמוח בקודקודו, שאי אפשר לגלות תורה קדושה ונוראה כזאת כי היא מן השמיים, על ידי נבואת פנים בפנים שהוא משה רבנו. בפרט כל הסודות העצומות והנשגבות שכבר התחילו לגלות התנאים והצדיקים הקדמונים, אשר תסמר שערות האדם ורואים עין בעין כי רוח השם דיבר בה, כי אי אפשר לגלות כזאת בשום שכל אנושי בשום אופן. וכל השבעים פנים שהתחילו לגלות מעט מעט דמם, וכל מה שיגע משה רבנו ב-40 ימים, 3 פעמים לחם לא אכל ומים לא שתה, שלא נשמע מעולם שנמצא איש כזה בקדושה כזאת שלא יאכל ולא ישתה 40 ימים רצופים. וכל הנוראות העצומות אלה והאותות והמופתים, וכל המורה הגדול אשר עשה משה וכו', הכל כאשר לכל הם רוצים להסתיר ולהעלים ולומר שהכל מרמז על דברי החוכמות היוונים אריסטו וחבריו ימח שימם. וכל זה הוא בחינת בלעם שהוא כנגד התורה בכל בחינותיה כנ"ל, כי הוא בחינת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע וכו' וכנ"ל. סוגריים, עד שזה סמוך גילו נבלותם לאין כל, ומדפיסים בכורכם הרעים שכופרים לגמרי בכל דברי הזוהר הקדוש ובכל דרכי הקבלה, ומחציפים פניהם ואומרים שכל ספר הזוהר הקדוש והתיקונים לא יצא מפי רשבי וחבריו, והדפיסו איזה קרח על זה, והדפיסו איזה כוח על זה וכו'. אשר כל בר דעת מבין שדברי הזוהר הקדוש והתיקונים אי אפשר להתגלות כי אם על פי רוח הקודש גבוה ונורא מאוד שהופיע על צדיק קדוש כמותו שהוא רבי שמעון בר יוחאי ובנו שישבו 13 שנים במערה וכו'. וכן כתבי אריזל כמו שהיית בהקדמת העץ חיים, שכל מי שיסתכל בו באמת יעיד שאי אפשר בשכל אנושי לגלות חידושים והתגלות כאלה וכו'. והם רוצים לעקור ולסתור חס ושלום בניינים נשגבים כאלה לא תהיה כזאת בישראל. עד כאן סוגריים. עין ג' ועל כן כשראה בלק שישראל מתגברים שלא כדרך הטבע, עד שלא היה לו כוח בעצמו לנצחם, על כן שלח אחרי בלעם שהוא מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, אולי בכוחו יוכל לנצחם חס ושלום. וזהו שכתוב בספרי קודש שעובדה דבלק היה בעובדה על ידי איזה גוף תמה וכו', ומעשה בלעם היה רק בפיו. כי בלק הוא בחינת חיות רעות שמתגברים על ידי תאוות הגוף כנל. ועל ידי זה מכניסים דרכי כפירותיהם בעולם כדי שיוכלו להימשך אחרי תאוותיהם הרעות. וכן שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם הרעיות בפרסיה. ובלעם היה תמה יותר ויותר והתחכם יותר, והחביא והסתיר אישתו וכנל, וכל כוחו היה בפיו שהיה יודע כשפים ושמות אטומה הרבה וכו'. וכל החוכמות של חכמי הטבע של כל המחקרים של עכשיו הכלולים בהם. שבכל זה היה מתגבר לסתור ולהעלים חס ושלום כל דרכי התורה מראש ועד סוף, מבית דבראשית עד למד שלעיני כל ישראל. וכל זה הוא בחינת מצח הנחש כנל. ועל כן באמת הייתה אז עת צרה גדולה ליעקב מאוד, כמו שכתוב עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור וכו'. וזה בחינת ויומר מואב אל זקני מדיין ופרש רשי, והלא מעולם היו שונאים זה לזה וכו'. ומה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? כיוון שראו ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו וכו'. אמרו להם אין כוחו אלא בפיו, אמרו אפננו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. כי זה כלל גדול שכל העולם לא נברא כי אם בשביל הבחירה. ועל כן הבחירה יש לה כוח גדול מאוד מאוד, וכמבואר מזה בכל הספרים ובדברנו כמה פעמים. בעיקר כוח הבחירה על ידי שהשם יתברך העלים והסתיר את צונו בהסתרות ועלמות גדולות. רק נתן כוח ודעת באדם שיבין מדעתו שצריך לבלות כל ימיו לבקש ולחפש אחר רצונו יתברך ולבטל כל רצונותיו נגד רצונו יתברך. כי זה ידוע ומובן לכל שהעולם הזה אין לו כלום, הבל הבלים אין בו ממש. וכמו שהתחיל כהל את ספרו הבל הבלים וחזר ואמר הבל הבלים הכל הבל. וכן דוד אמר, אדם לאבל דמה ימיו כצל עובר. וכמו שפרשו אבותינו זכרונם לברכה, לא כצילו של דקל וכו', אלא כצל של עוף הפורח. וכן באו כל חכמי אמת וצועקים עניין זה, וכמה וכמה לשונות אין מספר, ואפילו כל חכמי אומות העולם מודים על כל זה. כי הלא רואים בעין שימי חיינו הבל, ואדם מת בכל יום, כי היום והשעה שחי לא יהיו עוד. ועל כן מתחיל יום המוות מיום יוולדו וכו', וכמובן מזה בספרים הרבה. אך אף על פי כן עדיין צריכים לדבר בזה הרבה הרבה ולחזור עם עצמו ועם חבריו המקשיבים לקולו כל זה יותר ויותר מזה. כי גם את העולם נתן בליבם. בדרשו אבותינו זכרונם לברכה ומובא בפירוש רשי לשון העלמה ושכחה. שהשם יתברך בחוכמתו העמוקה יכניס העלמה בלב האדם בשביל כוח הבחירה. שבשביל זה יש כוח לשטן להעלים ולהסתיר ולהשכיח כל זה. אבל כוח האמת בוודאי גדול ביותר שכל מי שרוצה להסתכל על תכליתו הנצחי באמת לאמיתו, בוודאי אי אפשר להכחיש ולהעלים כל הנעל שהעולם הזה הבל הבלים, ולא יישאר כלום ממנו, מתאבותיו ומכספו וזהבו וכו'. כי אם מה שהתייגע וטרח בשביל התכלית הנצחי שהוא לעשות רצונו ידבח. ועל כן כל הצדיקים האמיתיים שהלכו בדרך זה והסתכלו כל ימיהם על תכליתם הנצחי, השיגו והבינו תכף שרצונו ידבח להתרחק מכל התאבות. לא מלבד מן המותרות, אלא אפילו מה שנראה להכרחיות צריכים למעט בכל מדי אפשר, ולקדש ולתאר עצמו בכל פעם, עד שגם מהכרחיות להכרחיות יעשה בקדושה ובתארה בשביל קיום העולם שזה רצונו ידבח, ולא בשביל תאוות עצמו כלל. ומחמת שהסתכלו על אמת לאמיתו והבינו כל זאת וכן קיימו ועשו, פרשו וקידשו עצמם בכל יום, בכל פעם, בקדושה יתרה. עד שעלו מדרגה לדרגה וממעלה למעלה, עד שהשם ידבח ריחם עליהם וגילה עליהם רצונו. כי הם היו מחפשים תמיד אחר רצונו בהגיעות וטרחות עצומות, על כן העיר עליהם השם יתברך וגילה עליהם רצונו בכל פעם, כפי הגיעתם וטרחתם ומסירת נפשם. וזה הראשון היה אברהם אבינו עליו השלום, שהלך בתומו בדרך הזה בשלמות, עד שהוא הראשון שהשיג רצונו התברך בדרך התורה המסורה לנו, שיסוד התחלתה היה מאברהם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה וכולם. כי אף על פי שגם מקודם היו צדיקים גדולים, כמו נוח ומתושלח וחנוך וכולי, אף על פי כן לא זכו לגלות אלוקותו ידבח ורצונו כמו אברהם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ע"ה. וממנו התחילה ירושתנו הטובה שאנו מתפארים בה בכל יום ואומרים, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, אשרנו שאנו משכימים וכולי. ובדרכו הקדוש הלכו בניו יצחק ויעקב וכל השבטים הקדושים. עד שבא משה רבנו עליו השלום ונתן לנו על יסוד זה את התורה הקדושה שבכתב ובעל פה. ומיום שזכינו לקבלת התורה ממשה ליהושע ומיהושע לזקנים וכולי עד היום הזה, אנו צריכים ללכת בעקבותם ולדרוש ולחפש ולבקש אחר רצונו ידבח. כמו שכתוב, דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. וכתיב ישמח לב מבקשי השם וכולי וכן הרבה. כי גם אתה, אף על פי שכבר ניתנה תורה, ואנו יודעים רצונו בבירור שהוא לקיים התורה והמצוות לסור מרע ולעשות טוב, אף על פי כן עדיין איננו יודעים במה נזכה לזה, כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו'. ועל כן, גם דוד המלך עליו השלום ביקש כמה בקשות ותחינות שיזכה לכוון רצונו ידבח, כמו שכתוב למדני לעשות רצונך וכו'. וצעק עד אנה אשית עצות בנפשי, וכן אחלי יקון ודרכי לשמור חוקיך, וכן הרבה שעל זה נתייסד כל ספר תהילים. אבל כל עיקר יסוד כל התורה כולה שאנו צריכים ללך ולאחוז בדרכי אבותינו אברהם יצחק ויעקב ומשה רבנו עליו השלום וכל הצדיקים שבאו אחריהם הולכים בדרכיהם. ואז היה אף על פי שאין אנו זוכים ומתגברים להיות כמותם ממש לשבר כל התאוות כמותם, אף על פי כן אנו זוכים לתכלית הנצחי על ידי התקרבותנו אליהם ולדרכיהם הקדושים. וכמו שהפליגו אבותינו זכרונם לברכה במעלות הדבקים לתלמידי חכמים ולצדיקים אמיתיים, וברבות הימים שאנו חותרים ומתגעגעים לזכות ללך בדרכיהם בשלמות, נוכל לזכות להיות כרצונו ידבח כראוי, כי הבחירה חופשית תמיד. ואלו הצדיקים השלמים הנ"ל זכו על ידי גודל קדושתם, עד שיש להם כוח בתפילתם לבטל הטבע ולגלות שהכל ברצונו ידבח, ושלהם כוח לפעול שיעשה רצונו כרצונם, בבחינת עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. ועל ידי זה הם מגלים ומאירים הרצון בהתגלות נפלא שהכל רואים שהשם יתברך מנהיג עולמו ברצונו כרצונם. וכמו שכתוב לאל, שעיקר התגלות הוא הרצון, או על ידי תפילה וכנל. עין וב. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים, ונתן כוח גם בעשית רעך שתוכל להתעקם כקוף בפני אדם, עד שיש כוח גם לחרטומים. והמחשבים שיעשו כמעשה הצדיקים לפעול פעולות על ידי שמות התומה. כפרש בתורה לעניין המופתים הנוראים שעשה משה רבנו, ויעשו גם חרטומים בלעתם כן. אבל בוודאי אמיתת הקדושה ידעה לעליונה ולעולם גברה יד משה אליהם, כמו שכתוב, ויבלה מטה אהרון את מטותם. עד שבכמה אותות לא יכלו החרטומים להוציא עד שהוכרחו להודות ולומר אצבע אלוקימי. ואם אף על פי כן החזיק לב פרוע, אבל בסוף הוא הוכרח להודות ולומר השם הצדיק ולשלחם בעצמו. ואחר כך נתחרט ורדף אחריהם עד הים, ושם הראה השם את ידו הגדולה ובקע את הים לפני בני ישראל. ופרוע סבר שגם הוא יעבור הים ורדף אחריהם לתוך הים, וישב השם עליהם את מי הים וכו'. והנה מכל המעשיות הנוראות האלו וכאלו, ומכל מה שמבואר בספרי קודש מזה, אנו רואים גודל כוח הבחירה שנתן השם יתברך לאדם בזה העולם המעשה. ועיקר הבחירה על ידי שאלים רצונו כנל ואינו מגלה סודו, כי אם לעבדיו הנביאים הרודפים ומתייגעים להשיג רצונו וכנל. ואלו הנביאים והצדיקים האמיתיים מגלים רצונו על ידי תפילתם הקדושה, שעל ידי זה הם עושים מופתים ואותות נוראות בעולם. והעיקר הוא משה רבנו שהוא רבן של כל הנביאים שהסעותות ומופתים נוראים בעולם אשר לא נשמעו ולא נראו בכל הארץ, כמו שכתוב הנהיה כדבר הגדול הזה וכו'. וכל מה שעשה הכל היה לידי תפילה, כמו שכתוב ויצעק אל השם. וכן באלישע אמרו אבותינו זכרונם לברכה, ואלישע כל מה דעביד בתפילה הוא דעביד. אבל אם כן כבר היה מתבטל הבחירה והיה מתבטל כל העולם שנברא רק בשביל הבחירה, ועל כן כל ימי קיום העולם בהכרח שיהיה בחירה. על כן בדרכי נפלאותיו יתברך נתן כוח גם להסית רעך, שיהיה להם כוח לעשות איזה מופתים לפי שעה, על ידי כשפים ושמות הטומאה. והגדול שבהם היה בלעם הרשע, שהיה לו כוח בפיו כנגד משה בקדושה. ומשם נמשכים כל הכפירות אחמנה לצלן, וכל טעותם של כל הכופרים, העובדי עבודה זרה שבדורות הראשונים נמשך מזה. כי בוודאי לא היו טיפשים גמורים כמו שסוברים מהמון. ובפרט ראשיהם כמו בלק ובלעם וחרטומי מצרים וחכמי בני קדם, רק כל טעותם היה שאמרו שיכולים להמשיך רצונו כמו שרוצה כל אחד. כי זה מבואר בספרים שהיו אומרים שמעוצם גדולתו של הנמצא מחויב ומרומם ומנוסה לגמרי מלהנהיג בעצמו כל הנבראים. ועל ידי זה באו לידי כסילות דעתם ואיוולת חוכמתם המוטעת, שאמרו שצריכים לעבוד את האמצעי וכו', ושבדרך זה יוכלו להמשיך רצונו כמו שהם רוצים, ובדרך שהאדם רוצה ללך מוליכין אותו. על כן גדול העצה הטעה אותם והטעם ונתן בהם כוח שיוכלו לעשות פעולות בעובדה ובמילולה. והעיקר במילולה, כי הדיבור יש לו כוח גדול, עד שהיה כוח לבלעם שהלך בדרכי בני קדם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וכמו שכתוב, מן הרם ינחני בלק מערערי קדם, וכמובן בזוהר הקדוש. עד שהיה לו כוח לברך ולקלל את העמים בפיו, וכן התקיים. ועל ידי זה טעו ואמרו שאין לו יתברך רצון כלל חס ושלום. רק כל אחד יכול להמשיך ולעשות פעולות בפיו כרצונו. ועל ידי זה לא רצו להודות שהשם יתברך בוחר בישראל, ורוצה השם בעמו, ורוצה השם את יראה וכו'. אף על פי שראו מופתים נוראים כאלה על ידי משה, כי אמרו, הלא גם הם עושים מופתים בפיהם כנגדו, ועל כן אמרו שכל אחד יכול להמשיך הרצון כרצונו כנל. וזה שאמרו, אף אנו באים עליהם באדם שכוחו בפיו, כמו משה שהיה כוחו בפיו. אבל באמת כל מעשיהם טועו, כי כל הגויים כאין נגדו, ואין שיעור להבדל שבין מופתי משה והצדיקים שאחריו ובין מעשי בלעם והחרטומים. כי אתה מרום לעולם השם, ולעולם ידך על העליונה כמו שמובא בדבריו זל. שכנגד כל מעשה של הצדיקים יש כנגדו מעשיות של רשעים, כי פנחס פרח באוויר וגם בלעם ברח באוויר וכו'. אבל סוף כל סוף ניצח פנחס את בלעם והפילו על החרב והרגו וכו'. ע"ז. והנה בימים הראשונים בדורות הקודמים של משה רבנו והנביאים שלאחריו היה התגלות אלוקותו מאוד על ידי הנבואה ורוח הקודש והמופתים הנוראים שלהם. על כן, את זה לעומת זה עשה אלוקים, שגם הכרוכים אחר תאוות עולם הזה, היו יכולים לעשות איזה מופתים קטנים על ידי כישוף ושמות הטומאה, כדי שיהיה בחירה כנל. אבל אחר חורבן בית שני והנבואה כבר פסקה מישראל, ואותותינו לא ראינו ואין עוד נביא. על כן, נתן השם יתברך כוח לאנשי כנסת הגדולה להרוג ולבטל את כוח היצר הרע של עבודה זרה וכו'. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ואז נתבטל רובו ככולו של כל ידיעות הכישוף ושדים ושמות הטומאה. וכן מישראל נתמעתה מאוד ידיעת השמות הקדושים ועשיית מופתים נוראים לשדד הטבע באתגליה כמו בדורות הראשונים. רק ליחידי סגולה גדולי הדורות נמסרו סודות הקבלה פנים אל פנים, וקצת נכתבו במגילת סתרים. אבל אז התחילה לצמוח נגע המספחת של חוכמת יוון ורומיים שהוא חוכמת הטבע, שהחריבו את בית המקדש על ידי זה. ובאמת, גם כל חוכמת הטבע שלהם הכל ירשו וקיבלו מחכמי בני קדם כמובן בכמה ספרים. כי בלעם וחכמי בני קדם ידעו הכל, כי היו בקיאים בשמות הטומאה וכו', והיו יודעים כל סודות חכמי הטבע. ועכשיו שכבר נשכח ידיעת הכישוף והשדים וכו', והתגברו חכמי הטבע, הם רוצים לכפור בשדים ובכישוף לגמרי, עד שעל ידי זה הם מחציפים פניהם וכופרים בכל סודות הקבלה, ובכל השמות הקדושים וכו', מה שכל התורה והגמרה ומחילתות ומדרשים קדושים מלאים מזה. עין ח' וכל זה מחמת גודל הבחירה, ועיקר כל כוח הבחירה רואים בפרשה הזאת של בלעם בעניין הילוכו לקלל את ישראל חס ושלום, ואיך התנהג השם יתברך עמו. כי היה רצונו חזק מאוד לקללם ואמר להם, לינו פה הלילה. כי אף על פי שגילה שהכל ביד השם יתברך, אבל הלך בדרכו שיוכל להמשיך רצונו כרצונו. אבל השם יתברך עמל על ישראל ואמר לו בפירוש לא תלך עמהם וכו'. ואף על פי כן לא שב מראשו לגמרי ואמר כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. ופרש רשי שרמז להם שישלח שרים רבים וגדולים מהם. כי סבר אולי יוכל להתגבר ברצון חזק כל כך עד שימשיך רצון העליון כרצונו חס ושלום לקלל חס ושלום את ישראל. ואז כשבאו שנית וראה השם מטבח עוצם רצונו התמה ללך, אמר לו השם מטבח, לך עם האנשים ואפס את הדבר וכו'. ואף על פי כן וילך בלעם וכו'. אמר, שם מאפתנו והתרצה, וכמו שפרש רשי שם. ואחר כך כשהלך, עמד אתונו שלוש פעמים ולחצו על ידי המלאך שצא לקראתו לעקבו. והוא לא שת ליבו גם לזאת והלך לדרכו הרע. עד שגם אחר כך כשפתח השם את פי האתון ודיבר עמו והוכיחו, ואחר כך גילה השם עיניו וראה את המלאך ניצב לקראתו וחרבו שלופה בידו, ואמר לו בפירוש כי ירד הדרך לנגדי וכו'. אף על פי כן לא רצה לוותר לצונו, ואמר, ואמרה בעיניך השובה, כמטריס לפני המקום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. והשם יתברך ישיבו כרצונו, לך עמהם. והכל מחמת הבחירה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה בפרשה הזאת, בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. ומי שרוצה לתת לב בפרשה הזאת, יכול להבין היטב עד איך הנכוח הבחירה. וצריך כל אדם להבין מזה גם אתה, כי ממשלתך בכל דור ודור. כי גם אתה, השם יתברך, מנהיג עולמו בחוכמה עמוקה בדרך זה, כי מאוד עמקו מחשבותיך בו בכלל ובפרט. וזהו כל עניין החיות רעות ומצח הנחש, שהם חכמי הטבע ושורש הטבע, שמתגברים עכשיו בכל פעם, וכל ההולכים בדרכיהם נטעה ונשמן ליבם, עד שנדמה להם בכל פעם על פי דרכיהם שהוא כדעתם הרע, עד שמהפכים השקרים והכזבים הידועים לאמת, ואומרים שכדבריהם האמת וכוונתם רק אל האמת, ואומרים שזהו דרך התורה הקדושה לפרשה בדרכיהם הרעים, מה שהכל רואים עין בעין איך הם פורקיהו לגמרי, וכל כוונתם לבטל ולהשכיח את התורה לגמרי חס ושלום. וכל הנמשך אחריהם קשה להשיבו, כי כל בעיה לא ישובון. וכל זה מחמת גודל כוח הבחירה כנל. והעיקר, כי הכל תלוי ברצון האדם. כי הארץ נתן לבני אדם, היינו, שהשם יתברך מסר הבחירה לאדם. וכמו שיש כוח באדם ללך אחר תאוותיו חס ושלום, או להפך, לשבר ולברוח מהתאוות ולסור מרע ולעשות טוב, כן, יש לו כוח להתגבר ברצונו עד שכביכול יכריח רצונו יתבח למלא תאוותו ורצונו הרע. וכמו שרואים בזה נפלאות תמים דעים למי שמשים לב על זה. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל שהמחשבה יש לה כוח גדול, ואמר שיש בזה נסתרות הרבה, ואפילו מה ששמעתי והבנתי בזה אי אפשר לבאר, מכל שכן מה שלא גילה רק ברמז מעט וכן רואים בחוש. ויש לבאר קצת. למשל, כשאחד רוצה לישא לדבר שבקדושה כגון לארץ ישראל או לצדיק אמיתי, כדי שילמדהו דרך השם ותורתו ויקרבו לעבודתו יתברך, אז יש לו מניות רבות ועצומות מאוד, כל אחד כפי עניינו. וכל מה שמתגבר יותר לשברם, כמו כן מתגברים ומשתתחים כנגדו לעקבו ולמנעו חס ושלום. וכן כל מה שהנחשק גדול ביותר, המניעה מתפשטת ביותר עד שנדמה שקשה ואי אפשר לשברם. וכמו שכתוב בתורה והנה פי שניים. ובפרט עובדה גדולה כגון ניסה לארץ ישראל, שרואה שאין לו מעות על הוצאות וסכנות דרכים, ובפרט בעת מלחמות חס ושלום וכו', ורבים נמנעו מחמת זה. אבל מי שמשים ליבו היטב על תכליתו מתחזק ברצון חזק ואמיץ, ואינו מניח את הרצון, ומתגעגע בכל פעם ברצונות חזקים לבוא לשם, ומוציא הרצונות והכיסופים בפי וכו'. על ידי זה השם יתברך עושה נפלאות עמו ומסבב עמו בדרכים נפלאים, עד שזוכה לבוא לשם בדרך השגחה נפלאה שלא כדרך הטבע כלל. כי אף על פי שלא נעשה לו נס גמור בהתגליה, כמו לאלישה ולאליהו ולרבי פנחס בן יאיר שבקעו את המים בבגדיהם, אף על פי כן מי שמשים ליבו לנפלאות הסיבות שהשם יתברך סיבב עמו בהשגחתו הנפלאה עד שבא לשם, הוא רואה הניסים ונפלאות כמעט שהם גדולים מבקיעת הים בנס, כי זה לא היה רק לפי שעה, ואלו השגחות, הסיבות הנפלאות, או כמעט בכל יום, בכל שבוע וכו'. וכן בעניין פרנסת האדם, שהמאמין רואה נפלאות השם בכל עת פרנסתו בהשגחה נפלאה לבד. כי אף על פי שעושה איזה עסק ומלאכה, אף על פי כן רואה שכמה פעמים אינו מצליח כלל בעסק זה, וכשהשם יתברך רוצה מסבב בהשגחתו פרנסתו בדרך נפלא, ומזמין לו רווח בדרך נס המלובש בתוך הטבע, כי פתאום בא לו רווח שלא עלה על דעתו כלל. ואי אפשר להעריך ולבאר כל זה כי יכלו המון יריות, אבל המאמין וחפץ באמת יבין כל זה היטב. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים, שגם הולך לדבר עבירה חס ושלום, או שרוצה לאבד את עולמו ללך למרחקים ללמוד מה שאסרו חז"ל, שהם חוכמות חיצוניות, וללך בדרך שרירות ליבו הרע. וגם בהם נמצאים הרבה שאין להם על הוצאות למרחקים כזה, וגם שערי מניעות עצומות מאוד, מה שנדמה שאין בדרך הטבע לבוא לשם, אך הם מתגברים ברצון חזק עד שהשם יתברך מסבב להם סיבות עד שבאים לשם למה שרצו לעקור אותם משני עולמות. כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, והרצון יש לו תוקף גדול וכו' וכנל. וכל זה מחמת גודל הבחירה וכנל. וכן הוא בכל הדברים שבעולם, ואי אפשר לבאר הכל. אך החילוק וההפרש יכולים הכל להבין, כי זה האיש הקשר כל יסוד כוונתו ורצונו בשביל התכלית האחרון, שמרגיל עצמו מנעוריו להסתכל על קיצו וסופו האחרון, ומה יעשה ליום פקודה. וכמו שכתוב, זכור את בורחה בימי בחורותיך. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בוראיך, בעריך, בוריך וכו'. וכמו שכתוב החכם עיניו בראשו, שבראשית עולמו רואה מה יהיה בסופו וכו'. וכל תשוקתו ורצונו להכיר את השם מטבח באמת, ולפרוס את עצמו מכל התאוות הרעות, ולזכות לחטוף טוב כל ימיו בשביל תכליתו הנצחי. וזה ההפך, משים כל מגמתו ורצונו לתאוות עולם הזה ושרירות ליבו הרע. ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו כנל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הבא להתאר מסייעין לו, הבא להתאמה פותחין לו. ואז השם יתברך מזמין לכל אחד סיבות וסברות וחוכמות בדעתו שיוכל לעשות כרצונו, עד שיש לו כוח להחולק והכופר וכולי לומר סברות וחוכמות של אבל, להטעות עצמו ואת אחרים מן האמת ולומר שהאמת איתו. אבל האמת עד לעצמו והחפץ באמת רואה איכן האמת לאמיתו. וזה בחינת מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע וכו'. שהכל תמאין על מאמר זה, כמבואר במפרשים. אך על פי הנעל מובן דבריהם הקדושים קצת. כי בתחילה בער החילוק שבין תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום, שמידתם עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, שאינם כרוכים אחר הקנאה והתאווה והכבוד, שהם כלולים בדבריהם אלו. כי עין טובה הפך הקינה, שאין אינו רע לקנה את חברו, ונפש שפלה הפך התאווה, ובחינת נפש רחבה של בלעם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהיה נפשו רחבה להתאבות ממון הרבה, מלוא בתו כסף וזהב וכו'. ורוח נמוכה הפך רדיפת הכבוד שהוא גאות ורוח גבוה. וכל המידות טובות האלה שהם כלולים מכל טוב הם בתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. ולהפך, תלמידיו של בלעם הרשע, הם עין רעה, נפש רחבה וכו', שרודפים אחר הקנאה והתאווה והכבוד וכו'. ושאל התנא אחר כך מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם, כלומר, איך אפשר לדע מה ביניהם ואיזה הדרך הישר שיעבור לאדם? כי הלא אנו רואים שכמקרה אלו הטובים שהם תלמידיו של אברהם אבינו, כך יקרה לאלו הרעים שהם תלמידיו של בלעם הרשע. כי אלו גומר השם יתברך עם מה שהם רוצים, וגם אם המהפכים אורחות ישר, גומר השם יתברך למלות רצונם, כמו שכתוב, כי אתה עמל וחס תביט לתת בידיך. וכמו שפרש רשי שם, ואם כן, נפל פיתה בבירה, שאין יודעים באיזה דרך ללך. על זה סיים התנא, כי בוודאי קשה לברר האמת, כי הניצחון אינו סובל את האמת, וכל מה שיאמרו להם אמת ברור, יהפכו הכל אל האמת המזויף שלהם. אך החילוק הוא בסוף. כי תלמידיו של אברהם אבינו נוחלים בעולם הזה ויורשים לעולם הבא, ותלמידיו של בלעם הרשע יורדים לבאר שחת. כי גם בעולם הזה הכל רואים כי רק מי שיש לו אמונה חייו חיים אמיתיים. אבל מי שאין לו אמונה והוא בבחינת תלמידיו של בלעם הרשע, אין חייו חיים כלל גם בעולם הזה. כמו שכתוב בספר סיפורי מעשיות. וכאשר שמענו מפיהם בפירוש שהם בעצמם מודים על זה, שעיקר החיים האמיתיים הוא אמונה הקדושה. מכל שכן וכל שכן בעולם הבא, שאז בוודאי הכל יראו החילוק וההבדל שביניהם, כמו שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו וכו'. וזהו גם כן מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין אין יודע באיזה מהם הוא חפץ, תלמוד לומר, וירא אלוקים את האור כי טוב וכו'. היינו, שהרשעים מהפכים חושך לאור ואור לחושך, שקר לאמת ואמת לשקר, עד שאי אפשר לידע באיזה מהם השם יתברך חפץ. לכן נאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, שראה שאין העולם כדאי להשתמש בו, ועמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. היינו, שמי שחפץ לידע הדרך, באיזה מעשים השם יתברך חפץ, יתקרב לצדיקי אמת, כי אצלם נגנז האור הטוב, וילך בדרכם להסתכל מעודו עד סופו, מבחרותו עד זקנותו עד תכליתו הנצחי וכנל. ואז ידע האמת באיזה מהם חפץ השם מטבח וכנל. ואין בסנהדרין פרק 4 מיתות, מאמר רבותינו זכרונם לברכה, תניא, ודורש אל המתים זה המרעיב עצמו וכו'. וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא הזה היה בוכה, ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח תומה, שורה עליו רוח תומה. המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה, לחת כמה וכמה. אבל מה יעשה שאבונותינו גרמו לנו שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אמר רבה, איבאו צדיקי ברו אלמה שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים. רבה ברא גברה, רבי חנינה ורבי יושעיה אבויתווה וכו'. ופרש רשי, איבאו צדיקי להיות נקיים מכל אבון, אבו ברו אלמה שנאמר וכו'. אם לא היו בהם אבונות, אין כאן הבדלה. כל זה שייך למעשה בלק ובילם שכתבנו שם מגודל כוח הבחירה, אין שם היטב. ובפרק הנחנקין איתה, רבי יוסי הגלילי אומר, הגיע תיר לסוף דעתם של עובדי כוכבים. לפי כך נתנה התורה ממשלה בה, שאפילו מעמיד לך חמה באמצע הרקיעה, אל תשמע לו. ופרש רשי נתנה התורה ממשלה בה, כלומר, אפילו תראה אותו נביא מושל ועושה כרצונו, דכתיב ונתן לך אותו מופת, עד כאן לשונו. כל זה שייך לעניין הנעל עד כמה וכמה כוח הבחירה מגיע ואבן מאוד. בעין מסכת עבודה זרה מה שכתוב שם, לעניין מה ששאל וכו' והשיב לו, וכי יאבד עולמו מפני השוטים. פ. וזהו שכתוב כי קיטני זה שלוש רגלים, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה, והזכיר זכות וכוח השלוש רגלים דייקה, כי הם מועדי השם מקראי קודש שקוראים ומגלים את הרצון, והוא רצה לבטל זאת ולהכחיש ברצון חס ושלום, כי היה בחינת מצח הנחש וכנל. פי א', וזה בחינת פתיחת פי האתון, שהשם מטבח פתח פי האתון, והיא בעצמה הוכיחה אותו שנעשה נס שלא היה מעולם. כי בזה הראה לו השם מטבח מאין נמשך כוחו התמה לפעול פעולות רעות, כי המשיך הזוהמה על עצמו כל כך על ידי תאוות ניוף בזוהמה כזאת עם בהמה, עד שעל ידי זה היה לו כוח דסיטראחה בפיו התמה. כי כן מנהיג השם מטבח עולמו, שמי שרוצה לפעול פעולות בקדושה צריך שיהיה קדוש ופרוש גדול מאוד, כמו משה רבנו עליו השלום. ואם היה שוגה חס ושלום מעט בקדושתו, לא היה יכול לפעול כראוי. ולהפך בתומעה היה כוח בילם דייקה על ידי שתימה עצמו כל כך, ועל ידי זה דייקה היה לו כוח בפיו התמה. וכמובן בזוהר הקדוש ובספרים פעולותיו על ידי תומעות עצומות שתימה עצמו בשכבת זרע, אצל הרי חושך וכו' להחמנה לצלן. על כן הראה לו השם מטבח מאין כוחו נמשך, ומה שפעל בכוחו התמה שהמשיך כוח הדיבור, פה, לתומעה והסתרה אחר כל כך, על ידי מעשה אישות שעשת עם אתונו. עד שנמשך כוח הדיבור לאתון בעצמו, עד שהאתון פתח פיו והוכיח אותו בעצמו, והודיע לו לעיני כל השרים שהלכו מאיכן בא כוחו. כי אמרה לו, העסקן הסכנתי שמרמז על מעשה אישות, כמו שאמרו חז"ל. ובזה הראה לו השם מטבח שאין כוחו התמה חס ושלום ממנו ומעצמו. רק הכל ברצון השם מטבח שברא העולם ברצונו בחוק כזה, שיהיה כוח לאדם להמשיך בבחירתו כוחות העליונים כרצונו. אבל אף על פי כן הכל ביד השם כחומר ביד היוצר, כי אין עוד מלבדו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה לעניין כשפים. רק שנותן להם כוח לפי שעה בשביל הבחירה. אבל אחר כך גא בדילי. והמחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. ומיני ובי אבא נזיל בנרגה. שהאתון בעצמה שתימא את עצמו אימה שמשם היה כוחו התמה, היא בעצמה המשיך להשם מטבח הדיבור, הוא פתח את פיה, והוכיחה אותו והודיע לו לאין כל מה שעשה עמה. ככן מגיע לו מאחר שמשם המשיך כוח דיבורו הרע. על כן הראה לו השם מטבח שבזה בעצמו המשיך הדיבור לאתון בעצמו לביישו ולנקום בו. בבחינת תמוטט רשע רע, וכתיב תייסריך רעתך ומשובותיך תוכיחך. ועיין עוד במקום אחר בזה מדברנו, שדייקה על ידי זוהמתו הגדולה נה להמשיך הדיבור לשם וכו'. פייבט. ואף על פי כן עמד ברישו ולא שם מדרכו עד שיעץ לבילם להכשילם בזנות, ועל ידי זה ייפול מהם, כי אמר לו אלוקיהם של אלו שונא זימהו וכו'. והדבר תמוע מאוד. אם כן, אם השם יתברך שונא זימה, ועל ידי זה יפלו מישראל חס ושלום, אם כן, בלק ובנותיו, והוא בעצמו בוודאי יפלו על ידי זה מפלה שאין לה תקומה, מאחר שהם גרמו כל זאת וטימאו את עצמן ואת ישראל בזה. וגם, מהו הלשון אלוקיהם של אלו, וכי היה טיפש ואמר שיש לישראל אלוק המיוחד ולהם אחר? אך הכל על פי הנעל, כי טעה ואמר שאיך שאדם רוצה להמשיך רצון אלוקותו יתברך, כן יכול להמשיך. על כן אמר שישראל, שמקרבין עצמן לרצונו יתברך על פי דעת משה רבנו, שהיה קדוש ופרוש מאוד, והזיר לכל ישראל על הזנות מאוד, על כן, כשהם פוגמים בזנות חס ושלום, בוודאי תכף יפלו. אבל הוא וסיעתו שטימאו את עצמם כל כך, הם ממשיכים לצונו על ידי טומאה זאת דייקה, כמו שראו כמה פעמים שפעלו פעולות על ידי זוהמה זאת, כנל. על כן אמרו שלהם לא יזיק הזנות רק לישראל שממשיכים הרצון דרך הקדושה דייקה. ועל כן אמר אלוקיהם של אלו שונא זימה, של אלו דייקה, שהם ישראל, שהמשיכו לקוטו עליהם בדרך זה של קדושת משה, הוא שונא זימה, ששונא אותם מחמת חטא ניוף. אבל השנאה הזאת הוא רק לאלו ולא לטמאים כמותו, כי בזה טעה בכפירותיו שסבר מה שרואים בכל פעם, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, ומצליחין בידו מלמעלה שגמור חפצו, אין לטובה, אין לרעה, סבר שחס ושלום השם יתברך ביטל רצונו לגמרי, ומסר ביד האדם הכל, וכרצונו יוכל להמשיך הכל. רק שמי שממשיך דרך הקדושה אליו דייקה, יזיק הזימה, אבל אליו וסיעתו שהמשיכו כמה פעמים הכוחות מלמעלה דרך הסתרחה, על ידי זוהמת הזימה דייקה כנל, אליהם לא יזיק הזימה כלל, אדרבה, כל כוחם על ידי זה חס ושלום וכנל. אבל איש בר לא ידע אוכסי להבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב וכו' להישמדם מדי עד וכו'. כי מה שהשם יתברך נותן להם כוח כזה הוא רק לפי שעה, בשביל הבחירה, ובוודאי הם מחויבים להסתכל על האמת לאמיתו. ואז היו מבינים שבוודאי אין זה רצון השם יתברך להרבות זימה חס ושלום. וכמו שראו כבר מדור המבול וכו' מה שנקם בהם השם יתברך בשביל זה. רק שהוא רצה להילך אחר תאוותיו ושירות ליבו, על כן נתן לו השם יתברך כוח כזה שיוכל להמשיך הכוחות כרצונו לפי שעה בשביל הבחירה. אבל לסוף גב ודילי, כי פריחתם הוא רק כמו עשב להישמדם אחר כך על ידי זה עדי עד. כמו שראינו שאחר כך נפלו כולם, בלק ובנות מדיין ובלעם בעצמם הפלה שאין לה תקומה, כי נהרגו כולם בחרב על ידי פנחס וישראל, כי אתה מרום לעולם השם. פג. וזהו ויאמר מואב אל זקני מדיין וכו'. ובלק בן ציפור מלך למואב וכו'. בלק מלך מואב זה בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים כנל. ועל כן הוא בחינת מלך מואב, כי עיקר התגברותם על ידי תאוות ניוף שהוא בחינת מואב, שהם נמשכים מבחינת מצח אישה זונה, שהוא המעשה של בנות לוט. ועל כן גם עתה רצו להכשיל את ישראל על ידי בנות מואב. כי עיקר טעותם, המחקרים של חכמי הטבע, הוא על ידי שהם כרוכים מאוד אחר תאווה זאת וכנל, וכמובן בתורה בשאול. ועל כן לקחו עצה מזקני מדיין. זקני מדיין זה בחינת זקני הדור שאין בהם שלמות וכו', שעל ידם מתגבר הדין והרוגז הפך הרצון, בבחינת קצר ימים סבא רוגז, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ועל כן נקראים זקני מדיין לשון דין ורוגז. כזקנים דקדושה, בחינת זקן, זה קנה חוכמה, הם מתחדשים בכל יום, בבחינת התחדש כנשר וכו'. כי הם מתגברים להוסיף בכל יום קדושה ודעת להתחיל לעבוד את השם יתברך בכל יום מחדש, שזה עיקר שלמות עבודת ישראל, בחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים וכנל. ועל ידי זה הם ממשיכים רצונות טובות וחסדים חדשים בכל יום, בבחינת חסדי השם כילותמנו וכו' חדשים לבקרים רבה אמונתך. ופרש רשי שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. כי עיקר כוח היצרה הוא מדינים ורוגז, ובכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ומי שאינו מתגבר כנגדו כראוי, נדמה לו כאילו אפס תקווה חס ושלום לעמוד כנגדו, כי כבר נזקן במעשיו וברגילותיו וכו'. כי היצרה נקרא מלך זקן וכסיל. ועל כן הזעיר רבנו זל מאוד מאוד, וצעק בקול גדול לבלי להיות זקן חס ושלום וכו'. כמובן השיחה הקדושה הזאת בספר סיפורי מעשיות, ושייכה לתורה הזאת ואת האהובים שאנו עוסקים בה. אבל המקורבים לצדיק האמת שהוא בחינת זקן לקדושה, הם נזהרים לבלי ליפול חס ושלום לידי זקנה לעולם. ואיכשהו, איך שעובר על האדם בכל יום, הם מאמינים שבכל יום ביום שבא לעולם הוא עניין חדש לגמרי. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, וכמבואר לאל מזה. ובוודאי, לט יום דלט בטוב, רק שיש לו גדר מלבר, כמבואר בזוהר הקדוש, ומובא בדברנו במקום אחר. ומאמינים בחסדו הגדול שאינו נפסק לעולם בבחינת חסדי השם כי לא תמנו, עד שממשיכים חסדים חדשים בכל יום מחדש בבחינת חדשים לבקרים וכולי כנל. ועל ידי זה מתגברים בסיוע דלאלה להוסיף בכל יום אור קדושה ודעת, שעל ידי זה מאיר התגלות הרצון בכל יום יותר ויותר. אבל להפך, זקני הדור שאין בהם שלמות הם בחינת זקני מדיין, בחינת תוקף הדין והרוגז וכנל. ומהם נטל עצה בלק ומואב, שהם בחינת חיות רעות, בחינת חכמי הטבע כנל. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועלו מעולם הם שונאים זה את זה, כי אלו הזקנים שאין בהם שלמות בחינת מדיין, אף על פי שאין בהם שלמות קראוי להוסיף קדושה בכל יום, אף על פי כן עדיין הם בחינת אנשים קשרים, ואין הם חפצים בחוכמות חיצוניות של החיות רעות הנ"ל, וחולקים עליהם, והם תמיד שונאים זה את זה, אבל אף על פי כן הם עושים שלום זה עם זה להתייעץ על בני ישראל הקשרים הדבקים בהזקן דקדושה. פ"ד. וזהו, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכו חשור את ירק השדה, שהם מתייראים שהקהל הגדול של ישראל הקשרים, המהירים, יתגלו את הרצון מחדש בכל יום, שהם ילחכו ויעקרו את כל הסיבובים הרעים שלהם, של החיות רעות, שהם חכמי הטבע, שמסבבים את דרכי התורה האמיתית בסיבובים רעים שלהם, בבחינת סביב רשעים מתהלכון. ועתה, זה הקהל הקדוש רוצים ללחכם ולעוקרם לגמרי, וזהו, כלכו חשור את ירק השדה, היינו שאמרו שהקהל דקדושה של ישראל רוצים ללחכם ולעוקרם משורשם כמו ממש שהם עוסקים ללחוך את סיטרה דקדושה, שזהו בחינת כלחוך השור וכו', שהוא בחינת שור המזיק, שור המועד, שהוא בחינת חטא העגל שעשו עבודה זרה, הפך הרצון, בבחינת וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, כי שור הוא בחינת קליפה חזקה מאוד, בחינת תולע שרוצה להתגבר בכל יום חס ושלום וכו', כמובן בכוונת פרשת התמיד, אין שם. וזהו, כלכו חשור את ירק השדה, כי זה השור המזיק, בחינת החיות רעות שהם חכמי הטבע, עיקר התגברותם הוא על ידי ילדי ונערי בני ישראל, לחנכם חס ושלום מנעוריהם, כאשר כבר דרסו וטרפו ועקרו כמה וכמה מהם שיצאו מן הדת לגמרי, כל מי שיצא מבתי כנסיות שלהם הרעה כמפורסם להן כל. וזה בחינת ירק השדה, כי נפשות ישראל נקראים צמחים, כמו שכתוב, רבבה כצמח השדה נתתיך. ואלו הילדים והנערים מבחינת ירק השדה העליונה, כי ירק מרמז בחינת וירק את חניכיו, שאוריקן בתשובה, המובא במקום אחר, בתורה אני השם וכו'. ואם היו מתגדלים בדרכי ישראל הקשרים ללמוד חומש עם פירוש רשי וגמרא ופוסקים וספר מוסר הקדושים, היו מתגדלים מהם פירות נפלאים בבחינת ויזרעו שדות ויתאו חרמים ויעשו פרי תבואה וכו'. ואלו החיות רעות בחינת שור, הם עוסקים ללוחכם ולעוקרה מנעוריהם חס ושלום. וזהו בחינת כלכו חשור את ירק השדה וכו' וכנל. היינו, כמו שהשור המזיק גם הרצון עוסק ללחך בחינת ירק השדה כנל, כמו כן עתה ילחכו הקהל דקדושה הנל את כל סביבותינו, דהיינו מה שאנו עוסקים לסבב את הקדושה וכנל. והי, ועל כן הייתה הצעתם לקרוא את בילם, שהוא בחינת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, כדי שהחיות רעות הנל יקבלו חס ושלום כוח משורשם. ועל כן התייעצו עם זקני מדיין שהם מבחינת זקני הדור שאין בהם שלמות. כי משם היא ניקה את מצח הנחש וכנל. ובאמת הייתה אז עת צרה וסכנה גדולה כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אך השם התברך הפר עצתם וקלקל מחשבתם על ידי גודל כוחו של משה, שנכלל ברצון העליון כל כך עד שפעל שהשם התברך בהחמיו לא כעס כל אותן הימים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי כל כוחו של בלעם היה שהיה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, כי כל כוחו היה מכעס וזעם ורוגז הפך הרצון. אבל השם יתברך ברחמיו לא כעס וזעם כל אותן הימים, עד שברחמיו העצומים עיקם את פי והפך את הכללה לברכה. פיוו. וזהו, מה יקוב לא קבו אל ומה יזרום לא זעם השם, כי כל אותן הימים לא זעם כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וזהו כי מראש צורים מראינו ומגבעות אשורנו, שישראל יש להם ירושה טובה מאבותיהם הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ומהאימהות הקדושות שהיו חזקים בהרצון מאוד. כי כל עבודת אברהם וכל האבות והאימהות היה רק רצון טוב. כי אז היה קודם קבלת התורה והיה כל התקרבותם להשם יתברך רק על ידי רצון ונדיבת לב, כמו שכתוב במקום אחר. כי הם המשיכו האמונה הקדושה בעולם שהכל מתנהג ברצונו יתברך, ועקרו ביטלו העבודה זרה וחוכמת הטבע מן העולם. וזהו כי מראש צורים הראינו בחינת צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם, שזה בחינת רצון טוב לשם יתברך. וזהו ומגבעות אשורנו, בחינת גבעת הלבונה, בחינת קדושת בית המקדש, ששם עיקר האהבה והרצון בין ישראל לאביהם שבשמיים, בחינת תוכו רצוף אהבה וכו', כי שם כל הקורבנות שהיו עולים לרצון. פיזיין. וזהו, אין עם לבדד ישכון, שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד, שמקיימים לך מבו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. חווי כמעט רגע יד יעבור זעם, שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם, וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואויב ומסתין, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד, בבחינת אתה סתר לי וכו', שזהו בחינת וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב וכו', בחינת כי אתה השם לבדד לבטח תושיבני, שעל ידי בחינת בדד, בחינת התבודדות, על ידי זה שוכן ישראל בטח תמיד, כי מי זה ערב את ליבו לגשת אל השם יתברך, שהם מסתירים עצמם אצלו יתברך, בבחינת לא תראה מפחד לילה, מחצי אוף יומם וכו', רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה השם מחסי עליון שמת מעוניך. כי הם שמים מעונם ודירתם ומבטחם אצלו יתברך, על ידי התבודדותם שעוסקים לסלק מחשבתם מכל ההבלים של זה העולם ולבטל רצונם אליו יתברך. וזהו, ובגויים לא התחשב, ותרגום יונתן וירושלמי, ובנימוס עממי עלה מתערבין. שאינם רודפים אחר נימוסי עובדי כוכבים ואחר ריבוי כלי בית וכלי כסף ותכשיטים ושארי דברים המרבים מאבל שלהם, רק מסלקים כל מחשבותם מכל זה ומתבודדים ושופכים שיחם ברצונות טובים וכיסופים חזקים וגעגועים נמרצים אליו ידבח. וזה מי מנע עפר יעקב, מי יוכל למנות ולשאר יקרת קדושת כל פסיעה ופסיעה שדורכין על העפר, כשהולכים לדברים שבקדושה, כגון לבית כנסת או לבית מדרש, ולקבל פני רבם בקדושה, ולשפוך שיחם בהתבודדות לפני השם יתברך, שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים על האפר, נעשים תיקונים ושעשויים גדולים למעלה, שאי אפשר למנותם ולשערם. ומספר את רוב הישראל, ופרשו אבותינו זכרונם לברכה, וכן תרגום אונקלוס ויונתן, שנאמר על ארבעת גלים. ואלו ארבעת גלים מבחינת ארבעה מחנות השכינה וכו', שנמשכים מדלת דאחד, ששם עיקר הביטול לרצון האינסוף. וכל זו בחינת תפילה ושיחה והתבודדות הנעל, שעיקר השיחה והתבודדות צריך להיות עד שיבטל את עצמו, שיבטל כל רצונותיו לרצון השם מטבח. וזהו בחינת משפט שנזכר בדבריו זל בכמה מקומות, שצריך האדם לשפוט את עצמו על כל דבר אם כך ראוי לו לבלות ימה וכו'. ומבואר בתורה היכל הקודש בסימן נ"ט בחלק א', שבחינת משפט זהו בחינת רבוע, בחינת חושן המשפט שנאמר בו רבוע יהיה כפול. נמצא שהמשפט שהאדם צריך לחשוב עם עצמו ולשפוט את עצמו שזו בחינת התבודדות ושיחה בינו לבין קונו הנעל, הוא בחינת רבוע. ועל שם זה בעצמו נקרא רבוע, כי עיקר ההתבודדות והשיחה צריך להיות בהתחזקות רצונות טובים לשם יתברך, עד שיחלל באחדותו יתברך בבחינת דלת דאחד, מכל מקום שהוא, בבחינת מארבע רוחות בו ירוח, שמכל ארבע רוחות העולם שנתפזר דעתו לשם, ישוב מכולם לדלת אחד להיכלל ברצון השם שהוא רצונו ידבח, כי רוח לשון רצון. כי זה עיקר התבודדות שצריך להתבודד ולחשוב עם עצמו היכן הוא בעולם, להיכן נתפזר דעתו ומחשבתו ורצונו, להיכן נשלח ונטעה על ידי מעשיו ומחשבותיו. עד שעל פי רוב רואה בעצמו שאין לו מקום ורוח מארבע רוחות העולם לברוח לשם ולהתחבא שם מפגיע העולם בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון ופרנסה. בבחינת אנה אלך מרוחך וכו'. בבחינת אשא עיני להרים מאין יבוא עזרי. וכמו שכתוב שם, הבט ימין וראה ואין לי מכיר אבד ננוס ממני. וכמו שאומרים בסליחות, פנינו לימין ואין עוזר, לשמאל ואין סומך וכו'. וכן הרבה. עד שרואה שאין לו מנוס כי אם אליו ידבח לבד, בבחינת ממך נסתי ושבתי אליך. וכמו שכתוב, הוא מנוס ביום צר לי. ובשביל זה, בחינת המשפט הנ"ל, שהוא בחינת התבודדות נקרא רבוע, בחינת רוב הישראל. כי זה העוסק בזה באמת ומתהפך בדבריו לכל צד מארבע רוחות העולם שבהם כלולים כל מה שנעשה בעולם. עד שרואה את דוחקו ועמלו ומרירותו וכו', שאין לו מקום לנוס, רק לנוס את השם יתברך להיכלל בדלת דאחד. כי השם יתברך נמצא בכל עת לכל קוראיו, אפילו אם ניטעו כמו שניטעו. כי רחמיו אינם קלים לעולם. וזהו מספר את רוב הישראל, שאין מי שיוכל למנות ולספור מה שנעשה מבחינת רוב הישראל, שהוא משפט והתבודדות הנ"ל. איך הם שווים מכל המקומות שניטעו לשם, להשם יתברך להיכלל באחדותו יתברך בדלת דאחד, על ידי התחזקות הרצון באמת. כי בוודאי אי אפשר לשער מה שנעשה בזה. וכל מי שזוכה להתחזק בזה להיות רצונו חזק, תמיד אל האמת, ולא ירפא את הרצון הטוב אפילו אם יעבור עליו מה, בוודאי סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב, שעל זה אמר תמות נפשי מות ישרים הללו, ותהיה אחריתי כמוהו, כי אמר על עצמו שידע כלכולו וזו עמתו העצומה שאין דוגמתו כנל. אף על פי כן אמר, הלוואי והייתי זוכה אפילו אנוכי ללך בדרך זה להתחזק מעתה ברצונות טובים, ולפרש שיחתי בכל יום לפניו ידבח, ולשפוט את עצמי בכל עת בבחינה הנ"ל. אז הייתי זוכה גם כן לאחרי טוב בבחינת ותהיה אחריתי כמוהו. וכל זה אמר מחמת ההכרח, שיקם השם יתברך את פיו לברך את ישראל ולחזקם ברצונות טובים והתבודדות, שיהיו חזקים בזה לעולם. ומזה אנו מבינים מה היה בדעתו להפך, לחלוק על כל זה, לרחקם חס ושלום מכל זה על ידי דיבורה ולצנות שלו וכולי הרעים. אך השם יתברך ברחמיו הפך הכללה לברכה, עד שהוכרח לברכם ולחזקם באמת כנל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בברכותיו של אותו רשע אנו למדים מה היה בליבו וכו'. ובוודאי היה לו גם אחר כך בחירה לאחוז על כל פנים מאז באהבת קדושת ישראל, אבל היה כשעורף ועמד ברשעו גם אחר כך, עד שיעץ את בלעם להכשילם בזנות על ידי התגרות כזה, כי היה יודע גודל כוח היצר הרע שיקשה להם לעמוד בזה. ועל כן נפלו מישראל על ידו 24,000, 24 דייקה, כי כל התגברותו היה על ידי השתלשלות סיגי הדינים מ-24 בתי דינים הנ"ל. פיחת. ואז זכה פנחס ונטל את שלו, שכינה קינת השם צבקות, כמו שכתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיף את חמתי וכו', שביטל החמה והרוגז שהוא הפך הרצון על ידי שכינה קינת השם צבקות, בחינת בקנו את קינתי וכו'. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעיקר התיקון של כל הנ"ל הוא על ידי צדקה. ומבואר בסימן סמכי ליקוט את עניינה, שכשמקנאים קינת השם צבקות נחשב כצדקה. וכן מבואר בתהילים לעניין פנחס, כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל וכו', שכינה קינת השם צבקות ותחשב לו לצדקה וכו'. הרי מבואר דברי האדמו"ר ז"ל שקינת השם צבקות נחשב כצדקה. ועל ידי צדקה נכנע מצח הנחש, שהוא בחינת בלעם ונתקן כל הנ"ל. פיתת. ועל כן קוראים פרשה זאת בין המצרים. כי כל החורבן היה על ידי חטא העגל, שהוא פגם הרצון שהיה ב-17 בתמוז וכו'. ועל כן קוראים אז פרשה זאת שהוא הכנעת בלעם הרשע על ידי פנחס שכינה קינת השם צבקות וכו'. ועל כן מובר בפרשה זאת כל הקורבנות מדין ומוספין של כל הימים טובים, כי כל הימים טובים הם מקרי קודש שקוראים ומגלים את הרצון, שכל זה נשמע על ידי בחינת פנחס, שהכניע והכר את בלעם הרשע שהוא בחינת מצח הנחש. שכל זה הוא בחינת תיקון חורבן בית המקדש, ששם עולים לרגלים, ששם עיקר הערת הרצון וכנל. ועל כן קוראים זאת בין המצרים, כי כל זה הוא תיקון החורבן של בין המצרים. כי על ידי בחינת פנחס נזכה שיהיה נשמע כל הקריאה של יום טוב שקורא את הרצון, שעל ידי זה יתקן הכל, ונזכה לשוב לארצנו ולבנות את בית המקדש במהרה בימינו אמן. צדי. ועל כן נשמח פרשת מתות לפרשת פנחס, כי פרשת מתות מדבר מעניין נדרים, שעל ידי מצווה זאת של נדרים רואים ומבינים גודל עוצם כוח הדיבור, שתכף כשמבטא בשפתיו צריך לקיים כל היוצא מפיו. כי באמת עניין נדרים הוא פליה נשגבה, בבחינת איש כי יפלי לנדור נדר נזיר וכו', כי הם בחינת פליות חוכמה. כי בזור עם גדולת האדם הבעל בחירה שיש לו כוח בפיו לעשות לעצמו מצוות חדשים שלא נצטווה בהם, כגון כשאוסר עליו דבר המותר בפיו, אזי תכף נאסר עליו הדבר המותר באיסור תורה, והוא פלאי. הלא באמת זה הדבר אין בו שום איסור בשורשו. ואף על פי כן תכף כשאומר בפיו שיאסר עליו הדבר אפילו בלא הזכרת השם, נאסר עליו תכף באיסור חמור מן התורה. אך בזה רואים כוח גודל האדם הבעל בחירה. והעיקר הכוח הוא בפיו וליבו, שכשליבו חושק לקדש את עצמו באיזה קדושה או פרישות וכיוצא, הוא מוציא חשקו ורצונו בפיו, אז אין נעשה מזה תורה, כי אז נאסר עליו הדבר באיסור תורה. כי באמת נפש ישראל בשורשו הוא חלק אלוק ממעל, והוא בעצמו בחינת התורה, כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כול אחד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ועל כן יש לו כוח בפיו לנדור נדר ולעשות לעצמו מצוות כנפשו. ועיקר נדרים הוא כדי לקדש את עצמו ולפרוש את עצמו מתאוות בבחינת נדרים סייג לפרישות. שאלו הנדרים המצווה לנדור בהם, וכן אמרו, שר אלה לינש למינדר לזרוז נפשי. ועיקר נדר כשמוציאו בפיו. ובזה רואים גודל כוח הדיבור ומבטא שפתיים של האדם, שעל ידי הדיבור הוא יכול להתגבר ביותר לפרוש את עצמו אפילו מן היתר. כמו שאמרו, נדרים סייג לפרישות. כמו שרואים בחוש שכל מי שרוצה להרגיל את עצמו באיזה קדושה או פרישות, שנמצאים הרבה שעושים נדר או שבועה על זה, כגון להתענות איזה יום, או שלא לאכול דבר מן החי איזה זמן, או להיתן צדקה יותר מכוחו וכיוצא בזה, ולכאורה הדבר תמוע ממה נפשך. אם יש בכוחו להתגבר על יצרו, יוכל להתגבר בלי נדר ושבועה. ואם מתיירא שיתגבר יצרו עליו, מה יועיל לנדר? אך בזה רואים גודל כוח הנדר בשורשו, והעיקר כשמוציאו בפיו. שאז על ידי הנדר עולה לבחינת פליאות חוכמה, ששם שורש הבחירה. ומשם מקבל כוח על ידי שמוציא הנדר בפיו, שיוכל להתגבר על מה שצריך להתגבר. ובוודאי, גם אחר כך, כשעשה הנדר, עדיין יש כוח לבחירה לעשות, לעתותו חס ושלום, חס ושלום. כי הבחירה יש לה כוח גדול מאוד. ועל כן הזהיר התורה מאוד שישמור לקיים את נדרו, וככל היוצא מפיו יעשה. אבל העיקר הוא שעל ידי הנדר יש לו כוח הרבה יותר להתגבר על יצרו, כמו שמצינו בבועז שאמר, חי השם שכבי עד הבוקר, ודרשו רבותינו לזכרונם לברכה, ליצרו נשבע. נמצא שבלא השבועה היה סברה שהיצר הרע התגבר עליו, וכמו שאמרו רבותינו לזכרונם לברכה בזה, ועל ידי השבועה עמד בניסיון וכבש את יצרו. וכן מצינו בכמה קשרים וצדיקים, כמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר שהיה רגיל בנדרים מאוד בשביל קדושה ופרישות. צדיק א'. ועל כן מתחילים ביום הכיפורים כל נדרה וכו', כי נדרים גבוהים מאוד כנ"ל, והם מבחינת שורשי התורה, מבחינת תשובה שהוא למעלה מהתורה, ומשם נמשך כל סליחת עוונות, והעיקר על ידי צדיקי האמת בחינת משה. שממנו מקבלים כוח כל ראשי המתות שהם מבחינת יחיד מומחה שיכול להתיר הנדר. כי התרת נדרים הוא חידוש ופלא יותר שאפילו כשעלה למקום הנדר ואסר על עצמו איזה דבר שאז אין נאסר עליו ביסור תורה, אף על פי כן עדיין יש לו כוח שיתחרט על נדרו ויבוא לפני החכם ויתיר לו נדרו. כי כל נפשות ישראל כלולים במשה שהוא בחינת צדיק הדור. וממנו מקבלים כוח כל המומחים שיכולים להתיר ביחיד או שלושה ידיעותות. כי כל התרת נדרים הוא בכוח משה רבנו, שהוא הראשון שנתן לנו את התורה, ואליו גילה השם יתברך סוד נדרים והתרתן, על ידי החרטה לפני החכם וכו', שזה סוד התשובה שעיקרה היא החרטה. ועל כן הייתה במדרש על פסוק ביר בסבלותם, שמשה רבנו נתן לב על סבלות בני ישראל בגלות, ואז אמר לו השם יתברך שעל ידי זה יזכה לפרשת נדרים וכו'. והדבר פליה ותמוע מאוד, מה שייכות יש דייקה לפרשת נדרים לעניין מרירת הגלות? אך משה ראה מרירת הגלות ונתן לב לזה, וראה שעיקר הגלות על ידי אבונות ישראל, ועיקר התיקון על ידי תשובה, ועיקר העיכוב של התשובה הוא המחלוקת של החולקים עליו שמתגברים כנגדו מאוד. כמו שכתוב, אכן נודע הדבר, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, שנודע לו סוד הגלות שהוא בשביל החולקין והדלתורין. היינו, שהבין שהיה לו כוח להשיב ישראל בתשובה, כי רוב עמוד בני ישראל לא שומעים אליו, אך עיקר העיכוב הוא על ידי בחינת דתן ואווירם שעומדים כנגדו בכל פעם. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מקום שנאמר ניצים, ניצבים, אינם אלא דתן ואווירן, וכן הוא בכל דור ודור. ועל כן כשראה השם יתברך שמשה נותן לב לזה להצטער בצרתם, ורואה היטב בסבלותם, ואיך שקשה מאוד לתקן ולגאולם, על כן גילה לו השם יתברך סוד בפרשת נדרים, שבזה הראה לו הכוח של הצדיקים והקשרים שבישראל שבכל דור ודור, שהם בחינת מקנה קינת השם צבקות, בחינת פנחס, כי נדרים הם בבחינת מקנה קינת השם צבקות, שהוא בחינת זקה. דהיינו, כמו הנודר איזה נדר בשביל פרישות שהוא מחמת שרואה שיצרו רוצה להתגבר עליו, ועל כן הוא קופץ ונשבע או נודר, ואוסר עליו גם את המותר בשביל פרישות, ועל ידי זה יש לו כוח יותר להתגבר כנל. כמו כן הוא המקנה קינת השם צבקות, כמו פנחס, שראה גודל הקלקול אז, ולא היה מי לעמוד נגד 24,000 וכו', והעיקר נגד הראש והנשיא שלהם, שהוא זמרי, כמו שכתוב, והם הבוכים פתח האוהל. ואז חגר מותניו בעצמו ועשה מה שלא נצטווה על זה בפירוש, ועמד והתפלל ולקח רומח וכו', וקינה קינת השם צבקות והציל את כל ישראל. ונחשב לו לצדקה, כמו שכתוב, ותחשב לו לצדקה. כי זהו גם כן בחינת צדקה, שהעיקר הוא מחמת שהממון כבר ביד העשיר, ובידו לעשות עם מה שירצה בבחירתו, והוא מתגבר ונותן מכיסו צדקה ומשבר אכזריות שבליבו ומהפכו לרצון. ובזו עושה נחת רוח גדול השם ידבח ונחשב כאילו הלווה לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, מלווה השם חונן דל וכו'. ובכל זה רואים גודל כוח הבחירה, כי הלא בוודאי ביד השם ידבח לפרנס העניים וליתן להם השירות, וכמובן בדברי רבותינו זל. קושייה זאת מהחולקים, שיקשו אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה אינו מפרנסן וכו'. אך העיקר הוא רק בשביל הבן אדם הבעל בחירה, שימשיך החסד לעולם על ידי צדקתו שנתן בבחירתו, שלאחר שבא המעות לכיסו, והוא מאמין שהכל מרצון השם ידבח, הוא מקיים רצון השם ידבח, הוא משבר אכזריותו, ונותן צדקה לרעבים בבחירתו, זה יקר מאוד אצל השם ידבח. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שם, על פסוק, חסד ואמת מן ינצרו, כי די כעל ידי זה ממשיך חסדים. ועל כן נשמח פרשת נדרים לפרשת פנחס, כי נדרים הם בבחינת צדקה, בבחינת מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת בחולה, עד בפיך הזו צדקה. והוא בחינת קינת השם צבקות, בחינת פנחס כנל. ועל כן נשמחו זה לזה, כי הכל בחינה אחת.